Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության մշակութային կանգար ծրագրի շնորհիվ արցախցիները թեժ մշակութային ամառ են վայելում։ Ծրագրի շրջանակում Արցախում ելույթ ունեցող մշակութային կոլեկտիվների թիվը օրավոր աճում է։ Այս հաղորդաշամին կանդրադառնանք Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախմբի համերգին, Գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մալքեյան։ Երգչախումբը 17 տարեկան է, ստեղծվել է 2000 թվականի հոկտեմբերին Վաչե և Թամար Մանուկյան բարեգործական միության հովանավորությամբ և միշտ գործել է հմուտ և բազմափորձ դիրիժոր Ռոբերտ Մալքեյանի ղեկավարությամբ։ 2008 թվականին երգչախումբն ստացել է պետական կարգավիճակ, նրա երգացանկում ընդգրկված են հայկական, եվրոպական և ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Երևանում հաճախակի տեղի ունեցող համերգների հետ մեկտեղ Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախումբը իրագործում է բարեգործական ծրագիր, համերգներով հանդես գալով Հայաստանի շրջաններում, ներկայացնելով երգչախմբային արվեստը Հայաստանի լայն հանրությանը։ Ասենք, որ համերգային ծրագրով խումբն Արցախում քանիցս ելույթներ է ունեցել։ Այս անգամ երկորյա շրջագայության ընթացքում երգչախումբը հանդես եկավ Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայան բան երաժշտական քոլեջի դահլիճում և Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում։ Երգչախմբի տնօրեն Արմեն Արաբյանի խոսքով արցախցի հանդիսատեսը միշտ էլ բավականին ջերմ է ընդունել իրենց համերգները, ապա հավելեց, որ մեծ է ցանկությունը համերգային ծրագրով լինել նաև Արցախի սահմանամերձ գյուղերում։ Բացելով համերգը խմբավար Ռոբերտ Մալքեյանը հայտնեց, որ երգացանկը կազմելիս նախապատվություն է տվել հայ ժողովրդական երգի տարբեր մշակումներին։ Համերգային ծրագիրը բացվեց Կոմիտասի «Սիրտ իմ Սասանի» հոգևոր երգով և ժողովրդական երգերի կոմիտասյան մշակումներով «Ել-Ել», «Հովարեք Սարերջան», «Հովլինի», «Մենակատար Վրեժ Ղարիբյան»։ Վերջին կատարումը միասին վայելենք։ Չեն կարող չանդրադառնալ Կոմիտասի աշխատանքային երգերից «Ել-Ել» կամ «Սայլի» երկկատարմանը։ Սա հիրավի գոհար է ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային երգարվեստում, և երգչախմբի զգացմունքային ու հոգեցունց կատարումը խմբերգային արվեստի փայլուն էջերից կարելի է համարել։ Այն Կոմիտասի «Էջմիածնի» վաղագույն շրջանի աշխատանքներից է, որը ժողովրդական սայլերքի իմպրովիզացիոն բնույթի հատված է, դաշնակում է ևս լոկ մի ուրվագից։ Հատկանշական է, որ այստեղ խոսքը լրացված է ժողովրդական բանահյուսական աղբյուրներից։ Անվանի երաժշտագետ Ռոբերտ Աթայանի խոսքով ամբողջության մեջ, սակայն, այն հուզականորեն հագեցած ու գեղեցիկ է, խոր տրամադրություն է արտահայտում։ Համոզվեք ինքներդ։ Համերգային ծրագիրը շարունակվեց ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների մշակումներով։ Անդրադառնալով երգացանկում ընդգրկված Դավիթ Հալաջյանի «Կոնդաս» և «Սանտ Կծեծե» մշակումներին խմբավարը մանրամասնեց։ Հայաստանի դեպքում ամենայն երկրպունդը շատ է անդրադարձել շատ տաղանդավոր մի կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների, որը այսօր ապրում է Շվեյցարիայում, բայց ուսանել է Երևանում, մեր հետ հասակ եղել Երևանում, հիմնական երաժշտական ունակություններ և կրթությունը ստացել է Երևանում։ Դա մեր շատ սիրելի Դավիթ Հալաջյանն է, որը այսօր ստեղծագործում է Շվեյցարիայում, մենք իրենից կերկենք երկու ստեղծագործություն։ Այդ երկու ստեղծագործությունը ժողովրդական ներդրումների էլեմենտներ է պարունակում։ Իրականում ժողովրդական երգեր չեն, բայց տպավորությունը, որ այդպիսի երգերից բաղկացած գործ է, առաջին ստեղծագործությունը կոչվում է «Կոնդաս»։ Աբա երգչախումբը կատարեց ժողովրդական երգերի մշակումներ, որոնց հեղինակը Ռոբերտ Մալքեյանն էր։ Ժողովրդական խիոնների շարքն առանձնանում էր նոր ու ինքնատիպ մեկնաբանությամբ, կատարման անմիջականությամբ և ընկնդրին գրավեց իր թարմությամբ ու գեղեցկությամբ։ Մենակատարներ Ռազմիկ Բաղդասարյան, Հովհաննես Գրիգորյան և Մավր Մկրտչյան։ Համերգացանկի մաս էին կազմում Սայաթ Նովայի «Աշխարումս աղջիմ քաշի» երգը Մավր Մկրտչյանի կատարմամբ, ժողովրդական «Գուլո», «Բինգյոլ», «Մայրամ», «Մարալ» և Արամ Սաթյանի «Մարտիկի» երգը գործերի մլքեյանական մշակումները։ Խմբավարը քանիցս առիթներ է ունեցել շփվելու արցախցի ունկնդրի հետ և հիացած է նրանով։ Այսպիսի ունկնդիր ոնց որ Ղարաբաղում է, մենք ունենք Հայաստանում հրաշալի ունկնդիր Գյումրիում, ունենք լավ ունկնդիր Վանաձորում, բայց Ղարաբաղում ունենք հատընտիր ունկնդիր, որը ես դեռ 5-6 տարի առաջ առանձին համերգով ելույթ ունեցա, բարթագույն ծրագրեր էի բերել, ես հիշում եմ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը համաշխարհային գրականության գոհարները երգում։ Այս անգամ ես որոշեցի, որ մենք պետք է հայ կոմպոզիտորներով, որովհետև բացարձակ ծանոթ չէին Դավիթ Հալաջանի ստեղծագործներին, Մանսուրյանին ծանոթ էին, Կոմիտասին ծանոթ էին, դա մի փոքր քչացրեցին Կոմիտասի հատվածը, որպեսզի Հալաջան Դավիթ իմանակ, իշքան լավն էր սանդ կծեցեմը Կոմիտասը։ Եվ այս ժողովրդական երկիր մշակույթները, որ ես արել եմ, ելին նրա համար, որ ամբողջ աշխարհում կարողանանք ցույց տանք, որ մեր ֆոլկլոր մշակույթը դա միայն ժողովրդի մեջ ապրելու համար չի։ Նրանք կարող են լսել եւ Աֆրիկացին, եւ Գերմանացին, եւ իտալացին, եւ պատկերացնենք, մենք Արցախում գիտեն, որ ոչ մի անգամ այս մշակումները մենք չենք երկել։ Մենք հաջորդ անգամ կգանք ու իսկ ծրագրով միանշանք, կգանք համաշխարհային գրականությամբ, ժամանակակից երաժշտությամբ, որովհետև մենք բազում ստեղծագործություններ, պրեմիերաներ ենք անում Հայաստանում, լրիվ ժամանակակից կոմպոզիտորներ, որոնք այսօր կենթանի են, շարունակում են գործել եւ այլն։ Մշակութային կապեր ավելացնել, պարտադիր, Արցախի հետ պարտադիր, որովհետև ես ունեմ հատընտիր, ունկնդիր, դա շատ կարևոր բան է։ Լսող եթե ունի պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվ, ինքը երբեք չի հոգնի նոր բաներ անելուց։ Ես շատ գոհ եմ ու շատ շնորհակալ Արցախի ունկնդրից։ Տենչյու է ձերկ սարկել հանրահայտ ժողովրդական երկերի մշակումներին, խմբավարն իր հիմնավորումն ունի։ Ժողովրդական երկը Կոմիտասից հետո հրամցնել, փորձել Կոմիտաս անել չի կարելի։ Ես այդպես եմ կարծում։ Կոմիտասը այնքան մեծ հանճար է, որ նրա արվածը բավարար է մեր ազգի համար, որ մենք հասկանանք, որ ունենք այս կարգի հոգևորը 30 եւ այս կարգի աշխարհիկ։ Հիմա պետք է մի բան անես, որ Կոմիտաս չլինի։ Իսկ ինչ անես, որ բոլորի համար լինի հասկանալի։ Դա համար կան էլեմենտներ ժամանակից երաժշտական, կան էլեմենտներ ջազային, որպեսզի հետաքրքիր լինի, բայց ամենակարևոր բանը, որ ես հետևել եմ, դա պարտադիր ժողովրդական երգի մաքուր ձևը հնչելն է։ Այսինքն եթե դուք նկատեցիք, բոլոր երգերը մաքուր ձև ունեին, նրա շուրջ կատարվում էր հետաքրքիր իրադարձություններ, դա կամ կոմպոզիցիայի մեջ, կամ ջազ է, կամ ժամանակից երաժշտություն է, եւ փոփ է։ Կամերային երգչախումբը 2001 թվականից մինչ այսօր համերգներով հանդես է եկել Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Լոնդոնում, Իտալիայի Բերգամո քաղաքում, Սանկտ Պետերբուրգում, Կանադայի Տորոնտո, Նիագարա, Օտտավա քաղաքներում, Դրեսդենում։ 2007 թվականին երգչախումբը հանդես է եկել Ստրասբուրգում, Եվրախորհրդի համերգային դահլիճում։ Կոլեկտիվը մասնակցել է միջազգային հեղինակավոր փառատոների։ Երգչախումբը հայ կոմպոզիտորների գործերի նվիրյալն ու տարածողն է։ Խմբավարի խոսքով դրսում աշխատում են հնարավորինս շատ ներկայացնել հայկական երաժշտությունը։ Մենք մոնոդիաև ենք մի զարմացրել։ Մենք գնում ենք այնտեղ մի հատ հավուն ենք երգում, ամբողջ դալիճը ուշքանցնում է, բարձր չէ, լացում են, բայց մենք ասում ենք, որ մենք սա էլ կարող ենք։ Եվ նրանք այդտեղ ապշում են, ասում են, «Էս ի՞նչ բազմազանությունն է, էս ի՞նչ կլաստերների համադրությունն է, էս ի՞նչ ջազային հարմոնիա, էս ի՞նչ գիտեմ փոփ հարմոնիա կամ»։ Եվ լավ են զարմանում ոչ թե բան։ Իսկ ես չեմ ուզում որ զարմանան, ես ուզում եմ որ իմանան որ հայ ժողովուրդը ունի մշակույթի շատ լայն տեսակ։ Ցավոք սրտի մենք գիտեք անսամբլային երեխաներ մեջ շատ բարդ է կայացնելը, չէ՞։ Մենք հայերս ամենից ինդիվիդուալ ենք, ամենք մեծ արքա է։ Եվ երբ որ դու այդ մի 30 արքային փորձում ես ասես, մեկն է արքա, նրան ենթարկվեք դժվարանել դա։ Մենք գիտեք, մենք լուրջ թիմ ենք, որտեղ էս թիմը շնիկ է, երկում երջախմբային կոնցերտ համաշխարհային 1 ժամ տևողությամբ հզորագույն գործ։ Սա երկումա Ռախմանինովի նշնե Բիենիես խումբը, երկումա աշխարհի բոլոր գործերը Բրամսի լիբես լիդերներից մինչև Բախի կանտատներ եւ այլ, դա միասին նայեք էս էլ է անում։ Ես մենք միշտ փորձում ենք դրսում հնարավորին չափ շատ ցույց տալ հայ երաժշտություն։ Այսօր ստացվում է երգչախմբային գործեր, անպայման։ Պակաս չունի երգչախմբը։ Քանի որ երգչախմբը այսպիսի երգչախմբ եւ էլի ուրիշ երգչախմբեր կան, ստեղծվում է անպայման նոր գործեր։ Ես ասում եմ, ոչ բոլորն են հաջող, բայց բավական լավ են։ Մարդուն Իսրայելյանը գործեր է գրում, Էդուարդ Հայրապետյանը գրում է, ավելի երիտասարդներ ունենք, որոնք գրում են, Արմինե Կարապետյանը գրում է, Սվետլանա Վարդ Մանուկյանի ստեղծագործներից վերջերս երգեցինք։ Այսինքն կոմպոզիտորների միությունում անդամ գրված համարյա բոլոր կոմպոզիտորների ստեղծագործները մենք անդրադարձել ենք ու երգել ենք, իհարկե ոչ բոլորն են մնալու արժեքներ, բայց արդեն ողջունելի է, որ աշխատում են։ Այո, անպայման, անպայման։ Շուտով հյուրախաղալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ շատ։ Ուղղակի միշտ չի, որ հնարավոր է դա գնալ բոլոր հրավերները, որը որ շատ կարևոր է, դա են գնում։ Հիմնականում հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 18 թվին էլ ավելի լուրջ, ընդ Բերկլիի համալսարանի համաշխարհային դահլիճներից մեկն է, որտեղ գնում ենք շատ լուրջ ծրագրով, ընդ հայեր չեն, ընդ պետք է համաշխարհային նույնքնդիր լինի, մենք էլ լուրջ համերգներ տանք։ Քանի տարեկան է երգչախումբը։ Երգչախումբը 17 տարեկան է։ 17 տարվա ձեռքբերումներից ինչ կարողացնացնենք։ Ամենակարևոր բանը, որ հայ երաժշտության մեջ ներդրում է ինչ որ արել է երգչախումբը, անգնահատելի է։ Մենք 500 ստեղծագործություն մենակ երևի թե արդեն հայ կոմպոզիտոր ունենք։ Եթե չեմ ասում 1500-ը ունենք ընդհանրապես։ Անսահման քանակությամբ նոտային գրադարան ունենք երկած։ Այսինքն դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Քիչ։ Ես մի քիչ ցանագրող չեմ։ Շատ չեն, քիչ են։ Չենք հասցնում, մենք ավելի շատ համերգներով ենք զբաղված։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ է Վարուհ Մելանիա Միլոնյան, մոնտաժը Դարիկ Օսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։